elbette arayan dermanın bulur. Sadık der ki kimde ne var kim bilir. Geçti güzar ettim elde neler var. Elde neler var, elde neler var. Sadık der ki kimde ne var kim bilir. Geçti güzar ettim elde neler var. Elde neler var. Vay dünya dünya, fanisin dünya. Vay dünya dünya, yalansın dünya. Can ile cananı alansın dünya. Yalansın dünya. Vay dünya dünya, fanisin dünya. Vay dünya dünya, dönersin dünya.